وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیۃ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام میں مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں آپ کربلا کے تاجدار امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفلوں میں شریک ہوئے ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پاک کی تفصیلی معلومات آپ نے حاصل کی ہوں گی. آج کے اس ہفتہ واری سنی اجتماع میں امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے مقصد کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروں گا، اور چاہوں گا کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں وہ کون سی چیز تھی جس کی خاطر آپ نے اپنی متاع زفت کے ساتھ اپنے آوان و انصار کو قربان کیا. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی قربانی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتی، ہر قربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ دین اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. امام حسین نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے، ان کی صرف یادیں منائی جاتی رہیں، بلکہ امام حسین کی قربانی کا سب سے بڑا مقصد دین کو قائم کرنا اور اسلام کی حکومت کو لوگوں کے دلوں کے اندر قائم کرنا تھا. آپ ذرا سوچیں، تھوڑی دیر کی تمہیدی گفتگو کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے اتر جائے گی کہ کربلا کے تاجدار یزید کی حکومت کے اندر اور یزید کے دور حکومت میں اور اس کے اقتدار کے ایام کے اندر وہ کون سا بگاڑ دیکھ رہے تھے جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اس بگاڑ کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پیشتر دنیا کے حالات دنیا کا ہر ذیہوش انسان جانتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور اعلان نبوت سے پہلے بڑی عجیب پوزیشن دنیا کی تھی. انسان انسانیت کی سطح سے گر چکا تھا، انسان درندہ بن چکا تھا، انسان میں انسانیت نظر نہیں آتی تھی، انسان ظالم تھا، انسان جابر تھا، اور سب سے بڑا فقدان انسانی زندگی میں جس چیز کا نظر آ رہا تھا وہ امن قرار اور چین تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ جانتے ہیں قوم کو 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھا اور جانچا کہ قوم کو آج کس چیز کی ضرورت ہے, قوم کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے, قوم کس تباہی کے سہارے پر پہنچ چکی ہے. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک انسانوں کی زندگی کا سرکار جائزہ لیتے ہیں تو رسول اعظم نے دیکھا انسانوں کے پاس دولت بھی ہے, انسانوں کے پاس مکانات بھی ہیں, انسانوں کے پاس سامان زشت بھی ہیں, لیکن اگر کسی چیز کی کمی نظر آ رہی ہے تو انسانوں کے پاس سکون کی دولت نہیں. اور کیسے سکون دو, جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو اسے سکون نہیں ملا کرتا, جب انسان اپنے آزار کو اور انسان اپنے وجود کے ذریعے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے دل کو قرار نہیں مل سکتا, اس کے دل کو اطمینان نہیں مل سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں تھوڑی دیر کے لیے سیاسی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ اسلام کیا پیغام لے کر دنیا کے اندر آیا, اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے قربانیاں پیش کی. آپ دیکھیں جب کبھی کوئی الیکشن کا وقت آتا ہے تو جو پارٹی مارکیٹ کے اندر آتی ہے, جو پارٹی شہروں کے اندر آتی ہے, اس کا کرنٹ ایشو, اس کے کرنٹ پوائنٹ, جس کے ٹاپ, جس کے سبب سے وہ گفتگو کرتی ہے اور عوام کو اپنی طرف مائل کرتی ہے تو اس کا نعرہ ہوتا ہے. اگر اس نے دیکھا سوسائٹی کے اندر پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, اگر پارٹی نے دیکھا کہ سوسائٹی کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ مالوں کا دام بڑھ رہا ہے تو وہ یہ نعرہ لے کر کے آتے ہیں, ہماری حکومت ہوگی ہم دام گرا دیں گے, ہماری حکومت ہوگی ہم غربت دور کر دیں گے, ہماری حکومت ہوگی ہم اس کا ٹیکس ختم کر دیں گے, ہماری حکومت ہوگی ہم یہ پریشانی دور کر دیں گے. عوام کو جو دلچسپ نعرہ لگتا ہے عوام اس کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حکومت بنتی چلی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیاسی پہلو سے اس چیز کو دیکھو اور اس کے بعد میرے آقا کی زندگی پاک کو دیکھو. سرکار نے 40 سال تک انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا اور دیکھا انسانوں میں کس چیز کا فقدان ہے. رسول اعظم نے دیکھا کہ انسانوں میں سب سے بڑی کمی چین کی ہے, امن کی ہے, سکون کی ہے, اور ایسا قانون لے کر انسان چل رہے ہیں جس قانون کے بلبوتے پر اسے سکون نہیں مل سکتا, اطمینان نہیں مل سکتا. تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کو ایک مانو, مجھے خدا کا آخری نبی مان لو, تمہیں سکون مل جائے گا, تمہیں اطمینان مل جائے گا, تمہیں چین مل جائے گا. امن کے لیے سرکار نے قانون بتائے, اسلام کے احکام بتائے, اسلام کے اصول و ضوابط بتائے. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قانون اسلام پیش کیا تو فرمایا اسلام یہ کہتا ہے کہ زمین پر انسان کی حکومت نہیں, انسان پر انسان کی حکومت نہیں, انسان پر اس کی حکومت ہوگی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, جس نے انسان کو زندگی عطا فرمائی. آج کے بعد کوئی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارے گا. آؤ, قرآن کا قانون تمہیں دیا جا رہا ہے, قرآن کے اصول تمہیں دیے جا رہے ہیں. آج کے بعد تم انسانوں سے سلوک قرآن کے دائرے میں کرو گے, آج کے بعد تم انسان سے سلوک قرآن کے اصول کے مطابق کرو گے, آج کے بعد تم انسانوں سے سلوک قرآن کے قوانین و ضوابط کے مطابق کرو گے. لیکن یہ قانون پیش کرنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی. جب رسول اعظم یہ کہتے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے اور لوگ سرکار کی زندگی میں دیکھتے تو سرکار کو اس پر سب سے زیادہ عمل پیرا دیکھتے, لوگ رسول اعظم کی زندگی کو اپنے لیے سب سے بڑی امن و سلامتی والی زندگی تصور کرنے لگے. جو حضور سے قریب ہوتا اس کو محسوس ہو جاتا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے دامن میں آ جانے کے بعد پناہ مل جایا کرتی ہے, جن کے قریب بیٹھنے کے بعد سکون مل جایا کرتا ہے, جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد قرار مل جایا کرتا ہے. یہ رسول جب بولتے ہیں تو امن کی باتیں بولتے ہیں, یہ رسول جب درس دیتے ہیں سکون کا درس دیتے ہیں. ارے جس کی صحبت میں بیٹھ کر سکون مل جائے اس کے قانون میں کتنا سکون ہوگا, اس کے اخلاق میں کتنا سکون تھا. رسول اعظم جب یہ پیغام لے کر کے اٹھے تو ظاہر سی بات ہے جب کسی ایسے انسان کے پاس قانون پہنچایا جائے جو نفس کا غلام ہو, جس کی حکومت زمانے سے قائم ہو, ظاہر سی بات ہے وہ شخص اچھے قانون کو پسند نہیں کیا کرتا, اچھے اصول کو پسند نہیں کیا کرتا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ضربیں وہ نفس پرست انسانوں کے دلوں پر پڑنے لگی، انسان پریشان ہوا، رسول اعظم کے مقابلے پر آئے. لیکن یاد رکھو، رب کا فرمان حق ہے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ نے از خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے گا. اللہ اکبر. جب جب دنیا نے علم اٹھایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، رب کی تائید غیبی ملتی رہی اور مدینے کے تاجدار سکون کی خیرات بانٹتے چلے گئے، سکون کی دولت بانٹتے چلے گئے. اللہ اکبر. جن لوگوں کو محلوں کے اندر سکون نہیں ملتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے ایسی زندگی کا قانون عطا کیا کہ چٹائی پر بیٹھ کر انہیں سکون مل رہا ہے، بھوکے رہ کر سکون مل رہا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر سکون مل رہا ہے، اس لیے کہ قانون مصطفیٰ اپنے دامن میں بے شمار غصات رکھتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں، ایک ایک کر کے پریشان حال میرے آقا کے قریب آتے ہیں. جب پیغام مصطفیٰ جان رحمت سنتے ہیں، ان کے دل کو قرار مل جاتا ہے، ایمان کی دولت مل جاتی ہے، دامن اسلام سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں. مختصر سے پیریڈ کے اندر دنیا میں ایک عجیب انقلاب آ گیا، قانون اسلام کے نفاذ کے بعد انسانوں کی زندگی میں عجیب پوزیشن ہو گئی. آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے اور انسانوں کی زندگی میں اسلام کو داخل کرنے کے لیے آئے تھے. جب لوگ اسلام کے متعلق معلومات فراہم کرتے، اسلام کیا پیغام دیتا ہے، تو بتایا جاتا اسلام انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، اسلام والدین کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے. زمین پر جو ماں باپ کے نافرمان تھے، اسلام آیا تو ماں باپ کو عزت ملنے لگ گئی، اسلام آیا عورتوں کو عزت ملنے لگ گئی، اسلام آیا سوسائٹی میں جوا اور زنا اور شراب کے بازار ٹھنڈے پڑتے چلے گئے اور سوسائٹی میں سارے جھگڑے ختم ہوتے چلے گئے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایک سگے دو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو دور حاضر کے اندر اس اختلاف کو مٹانا دشوار ہو جاتا ہے، بھائیوں کو ملانا دشوار ہو جاتا ہے. لیکن قانون اسلام پر قربان جائیے کہ مدینے کے تاجدار کے چاہنے والے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچتے ہیں تو رسول اعظم وہاں کے انصار کے ساتھ مہاجرین کا بھائی چارگی کا نظام قائم کرتے ہیں، تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انصار مہاجر سگے بھائی سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. یہ قانون تھا اسلام کا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اسلام کے نفاذ کی خاطر سختیاں بھی فرمائی اور اسلام کے نفاذ کی خاطر رسول اعظم نے نرمی کا مظاہرہ بھی فرمایا. سختی کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، قریش ایک عورت جو بڑے خاندان کی عورت تھی، بڑے خاندان کی خاتون تھی، اس سے غلطی سرزد ہو گئی، اس عورت نے چوری کی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قانون اسلام کے سب سے بڑے عادل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. لیکن اس موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عرب کے بڑے بڑے لوگ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا جائے، آئندہ یہ جرم نہیں کرے گی، اس لیے کہ سرکار یہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام سے برگشتہ یا اسلام سے دوری اختیار کر لے یا لوگوں کے دلوں میں اسلام کے سلسلے میں نفرت پیدا ہو جائے. مدینے کے تاجدار نے برگشتہ ارشاد فرمایا، اگر قانون کی سب کے اندر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی آ جائے تو محمد اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کا قانون نافذ کر کے رہوں گا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، رسول اعظم قدم قدم پر یہ بتا رہے ہیں، اب کوئی قانون انسان کا بنایا ہوا نہیں چل سکتا، قانون وہی چلے گا جو رب قدیم نے عطا فرمایا، جو پرورتگار نے نازل فرما دیا. قانون کی عظیم ترین کتاب انسانوں کو عطا کی گئی. آپ ذرا سوچیں، رسول اعظم اس قانون کے نفاذ کے لیے کوششوں پر کوششیں کر رہے ہیں، انسانوں کی زندگی کو سنوارتے چلے جاتے ہیں. ایک مسلمان جب کسی آبادی کے اندر پہنچ جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے لوگ مزاحمت کرتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد مزاحمت کرنے والے خود داخل اسلام ہو جایا کرتے. کیا آپ کو نہیں معلوم خالد بن ولید وہی تو ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد کے معرکے کے اندر بے شمار صحابہ کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ ہوئی اور جنگ احد کے نقشے کو پلٹنے میں انہوں نے کلیدی رول دشمنوں کی طرف سے کیا تھا. لیکن زمانہ ایسا آیا کہ اسلام کو مٹانے والے خود اسلام کے علم بردار بن کر دنیا میں اسلام پھیلاتے ہوئے نظر آ گئے. اللہ اکبر. یہ حضرت خالد پہلے خالد بن ولید تھے، لیکن جب اسلام کے علم بردار ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے جانے لگے، سیف اللہ کے نام سے ان کو یاد کیا جانے لگا. پتہ یہ چلا کہ اسلام کے قانون میں لچک ہے، رسول اعظم اسلام نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں، اور لوگوں کو جو تعلیم دیتے ہیں میرے آقا اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، صحابہ کی زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، رسول اعظم کی تربیت میں پروان چڑھنے والے صحابہ کی زندگی کے لمحات کا جائزہ لے تو آپ کو پتا چلے گا امام حسین نے یوں ہی قربانی نہیں دی، انہوں نے سب کی قربانیوں کو پہلے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا، سب کی زندگی کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، ان کی تربیت اسی ماحول کے اندر ہوئی تھی، اسی انداز سے ہوئی تھی کہ جب وقت آئے تو اسلام اگر جان مانگے تو وہ جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں پتھر برداشت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں پھر بھی اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں 3 سال تک کے سوشل بائیکاٹ کو برداشت کر رہے ہیں پھر بھی اسلام پہنچا رہے ہیں، پھر بھی امن کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر تم بھی امن اور سکون چاہتے ہو تو کسی اور قانون میں تمہیں نہیں مل سکتا، اسلام کے اصول میں تمہیں امن مل جائے گا، اسلام کے قانون میں تمہیں چین مل جائے گا۔ اسلام ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں، اسلام کو امن کا مذہب ہے، اسلام کو شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام اور ایمان دونوں کا معنی اگر دیکھیں گے تو پتا چلے گا اسلام کے معنی سلامتی کے، ایمان کے معنی امن کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو ہمارے مذہب کے نام ہی کے اندر اللہ نے سلامتی اور امن رکھ دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اسلامی حکومت کے نفاذ کے اندر، اسلامی قوانین کے نفاذ کے اندر زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی باری آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، اور ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب فرمایا تو گرمی کے موسم کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کو جب پانی پیش کیا گیا تو آنکھوں سے آنسو گر گئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اس قسم کا مشروب میں نے پیتے نہیں دیکھا، میں کس طرح سے ایسا مشروب پیوں کہ قیامت کے حضور اگر پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے صرف سادہ پانی پیش کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق تخت پر فائز ہونے کے بعد، خلافت کے حقدار ہونے کے بعد، خلیفہ وقت بن جانے کے بعد قوم کی دولت کو اپنی دولت نہیں سمجھ رہے، اختیار مل جانے کے بعد انسانوں کی زندگی پر حکومت کرنے کی بجائے اللہ کا حکم کی زندگی میں نافذ کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ قدم اٹھاتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ قدم اسلام کا قدم ہے، یہ قدم اسلام کی طرف بڑھنے والا قدم ہے۔ غرض کے آپ دیکھو جس کو جو کوئی بھی امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ میری رعایا کا بستے والا ایک ایک شخص میرے خادم بننے کی بجائے اسلام کا خادم بن جائے، ان کا ایم یہی تھا انسانوں کی زندگی میں اسلام داخل ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے سوسائٹی کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو سچ بولنے والا ہو سمجھ لینا کہ مصطفیٰ کے نظام کا ماننے والا ہوگا، جو امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو سمجھ لینا کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہوگا، جو وعدہ کر کے وفا کرے سمجھ لینا کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہوگا۔ امام حسین نے رسول اعظم کی زندگی کے ان گوشوں کو دیکھا تھا کہ وہ انسان جو درندگی سے زیادہ نیچے کی سطح پر اتر چکے تھے، محمد الرسول اللہ نے ان کی زندگی کو لوگوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا کہ اب وہ نکلتے ہیں تو لوگ ان کی سلامتی میں پناہ لیتے نظر آتے ہیں۔ امام حسین نے یہ ساری چیزیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کی سرکار نے تربیت فرمائی، جن کی زندگی میں انہوں نے اسلام کو داخل فرما دیا، ان کی زندگی کے ذریعے اسلام فروغ پانے لگا، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ رسول اعظم کے غلاموں نے شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کی چھاپ لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دی، اور کیوں نہ ہو، کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اعظم کو مبعوث کرنے کی وجہ کیا ہے تو خود قرآن کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دین پر اسلام کو غالب کر دینا، یہی تو محمد رسول اللہ کو بھیجنے کا مقصد ہے، اسی لیے تو بھیجا گیا تھا کہ دین رہے تو صرف دین اسلام رہے، قانون چلے تو صرف خدا کا قانون چلے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون کے نفاذ کی خاطر دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ کام کو بڑھا رہے ہیں، صحابہ کی فوج روانہ کی جا رہی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بڑھتے جا رہے ہیں، اور قانون اسلام کی پاسداری اور رضا الہی کا جذبہ میدان جنگ میں بھی صحابہ دکھاتے نظر آتے ہیں، میدان جنگ کے اندر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے ساتھ وہ بھی دکھاتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا تھا، خلفائے اسلام کی زندگی کو انہوں نے دیکھا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، اخلاق سے اسلام پھیلایا جا رہا ہے، ایفائے عہد کے جذبے سے اسلام پھیلایا جا رہا ہے، امانت کے اندر صداقت کا مظاہرہ کر کے اسلام پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو امانت کی صداقت کا مظاہرہ اس طریقے سے کر سکے جس طریقے سے مدینے کے سردار نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم ہجرت کی رات جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضرت علی کو بستر پر لٹاتے ہوئے فرماتے ہیں، علی تم سو جاؤ اور سنو یہ ساری امانتیں بستر کے پاس پڑی ہیں، یہ دیکھو فلاں شخص کی امانت ہے، جب تم یہاں سے مدینے آؤ یہ امانت دیتے ہوئے آنا، اور کن کا مال سرکار کے پاس پڑا تھا، کن کی دولت سرکار کے پاس پڑی تھی، کن کی امانتیں سرکار کے پاس پڑی تھی، ان کا مال تھا جو سرکار کو شہید کرنے کے در پہ تھے، ان کا مال تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تلواریں میان سے باہر نکالے گئے تھے، لیکن اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی امانت کے اندر بھی میرے آقا کبھی نظر نہیں ڈالتے، بلکہ علی مرتضیٰ سے فرماتے ہیں، علی جب تم یہاں سے چلو تو سب کی امانتوں سب کو دے کر کے آنا، محمد دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے نہیں آیا، تاریخ میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اطمینان سے سو جاتے ہیں، اور جب وقت سفر آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلاتے ہوں کہتے ہیں، یہ لو یہ تمہاری امانت مصطفیٰ جان رحمت عطا فرمائی ہے، یہ تمہاری امانت مصطفیٰ جان رحمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، میدان بدر کے اندر دشمنان اسلام کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ جو دشمن کی امانتوں کا اتنا خیال کرتا ہو وہ دوستوں کی امانتوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا، دوستوں کا کتنا لحاظ رکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اسلام کی عظمتیں لوگوں کے سینوں میں بیوس کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت کو بٹھا رہے ہیں، انہوں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا، زندگی میں بے شمار افراد کو دیکھا ہوگا، زندگی میں بے شمار ذمہ داروں کو دیکھا ہوگا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان روئے زمین پر نہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ رب کے قدیم نے اسی لیے تو کہیں اور نگاہ دوڑانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے غلاموں، اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا آئیڈیل ہو تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو، مکینے گنبد خضرا کو دیکھ لو، اس سے بہتر تمہیں کوئی آئیڈیل نہیں مل سکتا، اس سے بہتر تمہیں کوئی نمونہ نہیں مل سکتا۔ رسول اعظم زندگی گزار رہے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایام گزارتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام کے قوانین نافذ کرتے جا رہے ہیں، اسلام کے احکام لوگوں کے دلوں میں داخل کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، اللہ اکبر، صدیق اکبر کو لوگوں نے دیکھا۔ اب آپ یہ نقطے ذہن میں رکھیں، یہ بہت ذہن میں رکھنے کے لائق باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، دین کے لیے جان قربان کرنا کوئی آسان بات تو نہیں، کوئی کھیل تو نہیں ہے، کوئی تماشا تو نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، امام حسین نے صدیق اکبر کی زندگی دیکھی کہ صدیق اکبر کو دنیا کی چیزوں سے زیادہ اسلام کے قانون کے نفاذ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، کہ ایک مرتبہ مدینے کے دادار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے لیے میدان جنگ میں مجاہدین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحوں کے لیے جب دولت کا مطالبہ کیا تو صدیق اکبر وہی تو تھے جنہوں نے اپنے پورا سرمایہ، اپنی پوری دولت، اپنا پورا لباس، سب کچھ لے کر بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں حاضر ہو گئے۔ جس پر ٹاٹ کا لباس انہوں نے پہن لیا، امام حسین نے زندگی کے وہ لمحات بھی دیکھے تھے کہ صدیق اکبر وہ ہیں جو نفس قربان کر کے ساری متاع ضد کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر، امام حسین جانتے تھے کہ قانون اسلام کے نفاذ کی خاطر خلیفۃ المسلمین نے اپنا پورا سرمایہ قربان کر دیا، امام حسین یہ قربانی کیسے بھول سکتے تھے، امام حسین یہ قربانی کیسے بھول سکتے تھے۔ آج ہم لوگ یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دو، لیکن جب بات اپنے دینے کی آتی ہے تو ہم بات بگلے چھانکنے لگ جاتے ہیں، جیب ٹٹولنے لگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ صحابہ تھے جو پیغام بعد میں دیتے تھے، پہلے کر کے دکھا دیتے تھے، پہلے قربانی بدے کر بتا دیتے تھے. اللہ اکبر، صدیق اکبر کی یہ قربانی امام حسین نے دیکھی تھی. اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ کوئی بھی خلیفہ وقت اقتدار پر اس لیے نہیں آتے تھے کہ روئے زمین پر خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد ہم بیت المال کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر اس سے جس طرح سے چاہے استفادہ کریں، جس طرح سے چاہے محل بنائیں، جس طرح سے چاہے بنگلے بنائیں. خلیفۃ المسلمین کو اس لیے آتے تھے کہ وہ اسلام لوگوں کے اندر داخل کریں، قانون اسلام کو نافذ کریں. ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ جیے تو اسلام پر اور مرے تو اسلام کے قانون کے مطابق مرے. اور کیوں نہ ہو کہ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. تم مرو تو مسلمان ہو کر. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھو، صدیق اکبر کی یہ قربانی امام حسین نے دیکھی تھی. اور اس کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آتا ہے تو فاروق اعظم کی زندگی بھی امام حسین دیکھتے ہیں، فاروق اعظم کا دور خلافت بھی امام حسین دیکھتے ہیں. برجستہ فاروق اعظم ایک مرتبہ خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رعایا کی اگر کوئی بکری کھجلی کی بیماری کے اندر مر گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. قیامت اگر خدا نے پوچھ لیا عمر تیرے دور خلافت کے اندر بکری رعایا کی حیثیت سے تھی، تو نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا، تم نے قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا. یہ وہی عمر فاروق تو تھے کہ جن کے بستر کے قریب ہمیشہ درہ رہتا تھا. رات کو جب اٹھتے تو اپنے پیر پر درہ مار کر کہتے، اپنے پیر پر چابک مار کر کہتے، اے پیر تو بتا آج کس راستے پر تو چلا تھا. آپ ذرا سوچو، دنیا کے اندر آپ کو ایسی مثالیں نہیں مل سکتی. یہ اسلام کے ماننے والے تھے، یہ خلیفۃ المسلمین تھے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں داخل کر رہا تھا. کوئی مسلمانوں کے خلاف یہ نہیں کہتا تھا کہ مسلمان بد کردار ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ مسلمان کی زندگی میں یہ آوارگی نظر آتی ہے. ارے قربان جائیے اللہ اکبر صحابہ کی عظمت پر کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی نقصش ہو جاتی تو اپنی زندگی کو قانون اسلام کے سامنے کھڑا کر کے قربان کر دیا کرتے. کیا آپ کو نہیں معلوم رسول اعظم کے دور پاک میں ایک شخص ایک صحابی سے گناہ سرزد ہوا، لطش ہوئی، خطا ہوئی. جب وہ لطش ہو گئی، جب وہ خطا ہو گئی تو برجستہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے. آپ ذرا سوچو، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقرار جرم ہو گیا، اقبال جرم ہو گیا، میرے آقا نے سنسار کرنے کا حکم دیا. جب پتھر برسائے گئے تو جسم سے لہو نکلا، لہو نکل کے کچھ لوگوں کے کپڑوں پر جب گرا تو لوگ چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ اکبر، اس کے گناہ کے دھبے ہمارے اوپر. اتنا سننا تھا کہ مدینے کے تابدار نے ارشاد فرمایا آج جو اس نے توبہ کی ہے اگر پورے مدینے والوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ سارے مدینے والوں کی بخشش فرما دے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، قانون اسلام کے نفاذ کی خاطر صحابہ کس طریقے سے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقبال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اسلام کے قانون کے اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کرتے نظر آتے ہیں. امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اسلام کتنی قربانیوں سے پھیل رہا ہے، اسلام ایک الگ آئیڈینٹی کے ساتھ، ایک الگ شناخت کے ساتھ روئے زمین پر پہنچ چکا ہے، اور انسان اسلام سے قریب ہوتا جا رہا ہے، قانون اسلام کے دامن میں اسے پناہ مل رہی ہے، ایک ایسی سوسائٹی وجود کے اندر آ رہی ہے کہ جس سوسائٹی کے قریب رہنے کے بعد انسان جانور نہیں بنے گا، انسان درندہ نہیں بنے گا، انسان ظالم نہیں بنے گا، بلکہ انسان امن کا امن پسند ہو جائے گا. میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک عورت تنہا سینکڑوں مل کا سفر، میرے آقا کے ارشاد کا مفہوم ہے، سینکڑوں مل کا سفر تنہا کر لے گی اور اسے کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہوگا. کتنا بڑا امن، کتنا سکون، کتنی شانتی رسول اعظم پیدا کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر صدیق اکبر بڑے، قربانیاں دی. فاروق اعظم بڑے، انہوں نے قربانیاں دی. حضرت عثمان غنی کا جب وقت آتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں. اپنی دولت دولت لٹا رہے ہیں، اپنا مال لٹا رہے ہیں، جی بھر کر لٹا رہے ہیں، جتنا ہے لٹا رہے ہیں، کوئی ان کے اوپر کوئی اس طریقے کا بوجھ یا اپنے دل پر کوئی کوفت محسوس نہیں کرتے، بلکہ بار بار عطا کرتے ہیں اور عطا کر کے سجدے شکر بجا لاتے ہیں، عطا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، بیت المال کے سب کچھ ہونے کے باوجود دولت اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، امانت کا صداقت، امانت میں بالکل صداقت کا علم بردار بن کر روئے زمین پر قانون اسلام کو نافذ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، امام حسین نے ان کی زندگی بھی دیکھی اور کیسی زندگی، اللہ اکبر۔ ایک دشمن پر قابض ہو جاتے ہیں، دشمن کو زمین پر گرا دیتے ہیں، قریب تھا کہ دشمن کی گردن کو اس کے سر سے جدا کر دیں کہ دشمن نے برجستہ ان کے منہ پہ تھوک دیا، تھوکنا تھا۔ حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، اب اسے ذبح نہیں کرتے، اب اسے قتل نہیں کرتے، اس کے سر کو تن سے جدا نہیں کرتے۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے علی یہ تو بتاؤ، پہلے تم مجھے قتل کر رہے تھے، میں جب تمہارے ہاتھ میں آ گیا اور قریب تھا کہ میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دیتے، لیکن میں جب تمہارے منہ پہ تھوکا تو تم چھوڑ دیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے ذبح کر دیتے۔ برجستہ علی یہ مرتضیٰ نے فرمایا کہ جب تیری گردن پر میں نے تلوار رکھی تھی اس موقع پر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس شامل ہو گیا کہ اب تو اسے مت چھوڑنا، تو میرے دل نے کہا نہیں نہیں، اللہ کی رضا کے کام کے اندر اپنی خواہش کو شامل۔ دیکھا تھا یہ اخلاص دیکھا تھا، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان کا اظہار حضرت علی نے میدان جنگ کر کے بتا دیا۔ مسلمان دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، منع کرتا ہے تو اللہ کے لیے، حضرت علی نے یہ کر کے دکھا دیا۔ اور یاد رکھو کسی کام میں جب تک کہ اخلاص نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ بھی قبول نہیں کیا جاتا، وہاں تو اخلاص قبول کیا جاتا ہے، وہاں پیوریٹی قبول کی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ظاہری جسم کو انسان دیکھتی ہے دیکھتا ہے اور دل کے چھپے میں راز کو احکم الحاکمین دیکھتا ہے، پروردگار مالک حقیقی دیکھتا ہے۔ آپ دیکھو حضرت علی محنت کر رہے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، امام حسین نے دیکھا کہ وقت آنے پر علی مرتضیٰ اپنے گھر کا اثاثہ قربان کرنے کو تیار ہو رہے ہیں، سب کچھ دینے کو تیار ہو رہے ہیں۔ امام حسین نے یہ ساری زندگی دیکھ لی کہ اسلام کس طریقے سے پھیلا، دن بدن اسلام کی عظمتیں پھیلتی جا رہی ہیں، اسلام کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی ہے، اسلام کے اصول و ضوابط کی طرف لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ارے کیفیت تو دیکھو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کے اندر جب ذمی امام حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، ان کے ماتحت میں ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی حفاظت فاروق اعظم کی فوج نہ کر سکنے والی تھی، تو فاروق اعظم نے برجستہ ان سے جو جزیہ لیتے تھے وہ جزیہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور فرمایا کہ اب تمہاری حفاظت ہم نہیں کر سکتے، اس سے تمہاری دولت تم لے لو، اس لیے کہ جو تم سے وعدہ ہم نے کیا تھا وہ وعدہ نہیں کو نبھا سکتے تو تمہاری دولت کے حقدار ہم نہیں ہوں گے۔ تو برجستہ ان کافروں نے کہا تھا، اور جب مسلمانوں کی فوج جا رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا اللہ تمہیں کامیاب کرے تاکہ تم جلدی سے لوٹ کر کے آؤ اور پھر اپنی حفاظت کے اندر تم ہم کو لے لو، تم سے اچھا روئے زمین پر اور کون ہو سکتا ہے اور تم سے بہتر انسان کون ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، قانون اسلام کا خیال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کر کے لوگوں کے دلوں میں اسلامی قانون کو نافذ کر رہے ہیں۔ اسلام کی ایک شناخت ہو چکی تھی، مسلمانوں کی ایک پہچان ہو چکی تھی، مسلمانوں کا ایک علامتی نشان بن چکا تھا، مسلمان جہاں کہیں رہتا اس کے قریب رہنے والے کو نہیں ستاتا تھا، وہ مطمئن ہوتا، دوسروں کو اطمینان کی دولت دیتا، وہ اپنی زندگی سکون سے گزارتا، دوسروں کو سکون کی دولت عطا کرتا۔ مسلمان رحمت نہیں تھا، لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھو حضرت امام حسین نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اور اس کے بعد یزید نے دعویٰ جب کیا، یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا، اور امام حسین کا جب ہاتھ اس نے بیعت کے لیے طلب کیا تو امام حسین نے اس کے کردار میں جھانکا، اس کی زندگی میں جھانکا، اس کے نفاذ قانون کے جذبے کو دیکھا، اسلامی احکام کی قدر دانی کو انہوں نے دیکھا، تو برجستہ امام حسین سمجھ گئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ذریعے اسلام پھلے گا نہیں، اسلام داغدار ہو جائے گا. اس لیے کہ جس ملک کا حکمران کا دار ہو، اس ملک کے اندر امن نہیں ہو سکتا، اس ملک میں سکون نہیں ہو سکتا، اس ملک میں اطمینان نہیں ہو سکتا. میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بھی کنٹری اور کسی بھی ملک کا جائزہ لے، اگر برائیوں کے اڈے چلتے ہوں گے اور کھلے عام چلتے ہوں گے تو کسی نہ کسی ملک کے ڈپارٹمنٹ یا کسی فرد کا اس کے پیچھے ضرور بیکنگ ہوگی، اور اس بیکنگ کے ذریعے وہ ساری چیزیں پروان چڑھتی ہوں گی. امام حسین نے دیکھا کہ اگر اسلامی مملکت کا سربراہ اور خلافت کا پائے خلافت پر پائی اگر حکمراں ایسا ہو کہ جس کی زندگی میں عیاشی ہو، بیت المال کو اپنا مال سمجھ رہا ہو، چوری ڈکیتی کا کوئی خیال نہ کرتا ہو، جس کی بارگاہ کے اندر جس کے سامنے حق کہنا، حق کہنے والوں کو سزا دی جا رہی ہو، اس سے اسلام پھیل نہیں سکتا. اسلام کا نام بدنام ہوگا، اسلام کے فروغ کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوں گی. امام حسین نے طے کر لیا، گاڑی پٹری سے ہٹ رہی ہے، لائن چینج کر رہی ہے، اور یزید کی خلافت تسلیم کر لینا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا گویا اسلام کے خلاف تعاون کرنے کے برابر ہے. اس لیے امام حسین نے عزم کر لیا کہ جس دین کو نافذ کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کر دیا، اب یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس اسلام کے چہرے پر داغ نہیں لگایا جا سکتا. امام حسین جانتے تھے کہ جس ملک کا حکمراں اوباش ہو، جس ملک کا حکمراں بیت المال کو اپنا مال سمجھتا ہو، جس ملک کا حکمراں اپنی ذات کی حکومت تک مسلط کرنا چاہتا ہو، اس کے نگاہوں کے سامنے قانون اسلام نہ ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا قانون نہ ہو، ظاہر کی بات ہے وہ لوگوں کے اوپر حکومت تو کر سکتا ہے لیکن اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتا. آپ یاد رکھیں یہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نقطہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ جس کے ہاتھ میں حکومت کی باغڈور ہوتی ہے اس کے پاس دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک فوجی طاقت ہوتی ہے اور ایک دولت کی طاقت ہوتی ہے. ان دو طاقتوں کے بل بوتے پر انسان جو چاہے، حکمران جو چاہے کر سکتا ہے. ایک مت بدل ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں حکومت کی باغڈور ہوتی ہے اس کے پاس دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک فوجی قوت ہوتی ہے، دوسری دولت کی قوت ہوتی ہے. ان دو قوتوں کے ذریعے وہ انسانوں پر جس طرح سے چاہے، انسانوں پر جو قانون چاہے وہ مسلط کروا سکتا ہے. امام حسین نے دیکھا کہ یزید حکمران اگر بن جاتا ہے، یزید اگر تخت خلافت پر فائز ہوتا ہے، یزید اگر امیر المومنین کے دعوے دار کی حیثیت سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ اپنی فوج کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کرے گا اور قانون اسلام نافذ نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ جو خود بد کردار ہو لوگوں پر اچھے کردار نافذ نہیں کر سکتا، لوگوں پر اچھے اخلاق مسلط نہیں کر سکتا. امام حسین نے دیکھا کہ لوگ اسلامی حکمران کے ذریعے، مسلمان حکمران کے ذریعے لوگ اسلام کو پہچانتے ہیں. خلیفۃ المسلمین کو لوگوں نے دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا تھا، فاروق اعظم کو دیکھا تھا، عثمان غنی کو لوگوں نے دیکھا، علی مرتضیٰ کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ محلوں میں نہیں رہتے تھے، ان کا بسیرا تو ایک جھوپڑے میں ہوا کرتا تھا. خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد آج تک پوری دنیا کے اندر کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کہیں امیر المومنین فاروق اعظم کا محل کسی نے دیکھا ہو، صدیق اکبر کا محل کسی نے دیکھا ہو، عثمان غنی کا محل کسی نے دیکھا ہو. اللہ اکبر. امام حسین نے جان لیا کہ یہ شخص اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کر دے گا، اسلام کی جڑوں کو ختم کر دے گا. امام حسین تیار ہو گئے کہ نہیں، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. یہاں یہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تخت کے لیے، خلافت کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے امام حسین جنگ نہیں کر رہے تھے. آپ سوچو تو صحیح، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یزید کی جگہ پر کوئی ایسا شخص ہوتا جو عامل بالسنہ ہوتا، جو اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوتا اور قانون اسلام کے نفاذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتا، اور اگر وہ بیعت کے لیے کہتا، میں کہتا ہوں امام حسین ہاتھ بڑھا دیتے. لیکن یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ اوصاف اس بندے کے اندر ہوتے جو خلافت کے دعوے دار کے لیے میدان میں اترتا، تو سب سے پہلے وہ خلافت کا دعویٰ نہ کرتا بلکہ کہتا آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے یا امام حسین؟ آپ ہی خلیفۃ المسلمین بننے کے حقدار ہیں. آپ سوچو جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا ہو اسے دنیا کی خلافت کی کیا ضرورت, اسے دنیا کے تخت کی کیا ضرورت. ان کی نگاہوں میں تو ایک ہی بات تھی کہ بس اللہ کا قانون زمین پر چلے, اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے. امام حسین اس کے لیے بڑے تھے. یاد رکھو بڑا مقصد جب پیش نظر ہوتا ہے تو بڑی قربانیاں درکار ہوتی ہیں. دنیا میں انسان قربانی دیتا ہے, اپنے لیے دیتا ہے, مال و سر کے لیے دیتا ہے, لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان کہ اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ زمین پر جو دین قائم ہو چکا ہے اور جو اسلام قانون کی حیثیت سے اسلامی قانون کا نفاذ شروع ہو چکا ہے, یزید کے ہاتھ میں پاس زور دے کر اسلامی قوانین کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے, اسلام کو تحت تحت نہ ہونے دیا جائے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیواروں, جو آئیڈینٹی مسلمانوں کی تھی, یہ سوسائٹی میں جب اچھے کردار والے کو دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ مسلمان کے امام حسین نے دیکھا تھا کہ یزید کے سبب سے یہ آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی, یہ شناخت ختم ہو جائے گی, لوگ بدامنی کے شکار ہو جائیں گے. آپ سمجھ لیں آج یہی دنیا میں کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو دکھا کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اسلام مسلمانوں کی زندگی سے سمجھا جائے گا. کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ کتاب پڑھ کر اسلام سمجھے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اسلام کو مطالعے کے ذریعے سمجھے؟ مسلمان بازاروں میں گھومتا ہے, مسلمان راستوں میں گھومتا ہے, مسلمان سواری پر سفر کرتا ہے, مسلمان زندگی کے لمحات گزارتا ہے, لین دین مسلمانوں سے ہوتا ہے. اسلام کو سمجھنا ہو تو مسلمانوں کی زندگی سے سمجھو. دشمنوں نے طے کر لیا کہ مسلمان کو اتنا آوارہ بنا دو اور اسلام سے اتنا دور کر دو کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر دنیا اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. میں کہتا ہوں یہ بنائے گئے منصوبے کے اندر دشمن حد تک کامیاب ہو جائے, دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا. اور آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کے غلط کاموں کو دکھا دکھا کر لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جا رہا, لوگوں کو اسلام کے خلاف پر گلایا جا رہا. کچھ عرصے پہلے افریقہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی اور افریقہ کے اندر ایک پادری سے ان کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ زمانہ تمہارا افریقہ کے اندر گزر چکا اور بے شمار سرمایہ تمہیں دیا گیا تاکہ افریقہ کے مسلمانوں کو تم عیسائی بنا لو, آج تک تم نے ایک مسلمان کو عیسائی نہیں بنایا. پر جستا اس نے کہا تھا سنو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی مسلمان کو عیسائی بنا لیا جائے تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ, اور میرا کارنامہ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سن لو کہ میں نے اپنے دور کے اندر اپنی تبلیغ کے پیریڈ کے اندر میں نے ایک نہیں ہزاروں مسلمان نہیں لاکھوں مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا. اب وہ سوچتے ہیں تو اسلام کے دائرے میں نہیں سوچتے, اب ان کی سوچ ہوتی ہے تو ہماری سوچ, اب ان کی زندگی ہوتی ہے تو ہماری زندگی ہوتی ہے. کیا یہ سچ نہیں کہ آج کے دور کا مسلمان یہ کہتا ہے مولانا سچ بول کر انسان نہیں جی سکتا, جھوٹ کے بغیر ہم کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ بتاؤ اتنا بڑا اسلام پر یہ تماچا ہے مسلمانوں کا کہ جس نظام کو نافذ کرنے کے لیے مدینے کے سردار کے نواسے نے سب کچھ قربان کر دیا, ہم مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کر کے کیسے ہم جی سکیں گے؟ آج کا دور تو بڑا عجیب دور ہے. آج کے دور میں سنتوں پر کیسے عمل ہو, آج کے دور میں اسلام پر کیسے عمل ہو, آج کے دور میں قانون کی کیسے پابندی ہو, آج کے دور میں امانت میں خیانت سے کیسے گریز کیا جائے؟ جب کسی قوم کی یہ پوزیشن ہو تو سمجھ لینا کہ وہ قوم قربانی امام حسین کا مقصد فراموش کر چکی ہے. امام حسین نے اسی لیے قربانی دی تھی کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہو جو اسے دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ جائے. آپ بتائیے وہ کون سے برائیوں کے مرکز ہیں جہاں پر آپ کو کلمہ پڑھنے والے نہ ملتے؟ موقع دہی کا کون سا کام ایسا ہے جس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی مسلمان انوالو نہ ہو؟ یہ دشمنوں کا منصوبہ ہے, یہ دشمنوں کا پروگرام ہے کہ ہم کو اسلام سے دور کر دیں, ہم کو اسلام سے کوسوں دور کر دیں. آج ضرورت ہے کہ اسلام کے قانون کو اپناؤ. جب کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اپنی طبیعت کو شریعت پر قربان کر کے بتا دو کہ تم مسلمان ہو, اپنی مرضی کے مالک نہیں, تمہارا مالک تمہارا خدا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت ہے. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا ہم اسلام کی عظمتوں کو لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں کر سکتے، اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں نہیں اتار سکتے. ارے جو قوم اسلام کے لیے خراش برداشت نہ کر سکے وہ جان کیا قربان کرے، جو اسلام کے لیے ٹائم قربان نہ کر سکے وہ قوم اسلام کے لیے جان کیا قربان کرے. اور آپ کو بتا دوں رسول اعظم کا فرمان، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے. آج دنیا میں جتنی بھی کنٹریز اور جتنے بھی ممالک بنام اسلام معرض وجود کے اندر آئے ہیں، آپ کسی ملک کے حکمراں کو اسلام کا پابند نہیں دیکھو گے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، بنگلہ دیش اسلام کے نام پر ملک قائم ہوا، لیکن آپ ذرا دیکھو اس ملک کی وزیر اعظم غیر اس ملک کی وزیر اعظم مرد نہیں عورت نظر آ رہی ہے، اور عورت غیر مسلموں سے مصافحہ بے پردگی سے ملنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسلامی حکومت نہیں، ادھر مسلمانوں کی حکومت ہے. اور دشمنوں کے منصوبے میں ان کی کامیابی تو دیکھو کہ بنام اسلام وجود میں آنے والے ملک کی حکمراں، غیر ملک کی حکمراں مرد نہیں کوئی عورت ہے، جس عورت کو رسول اعظم نے گھر کی چار دیواری میں رکھنے کا حکم دیا آج غیر محرموں سے ہاتھ ملا کر اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہی ہے. اسلام پر کتنا بڑا یہ تماشا ہے اور اسلام کے ساتھ کتنا کھلا ہوا یہ مذاق ہے. آپ جانتے ہو آج پوری دنیا کے اندر اسی طریقے سے مسلمانوں کی زندگی کو برباد کر کے اسلام پر حرف اٹھائے، اسلام کے خلاف آواز اٹھائے اور اسلام کو مست کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں. اب ہم نے خود جائزہ لینا ہے، ہمیں خود احتساب کرنا ہے کہ ہم ان دشمنوں کے منصوبے کو اس طرح سے لاشعوری طور پر عملی جامہ پہنا رہے ہیں. ہمیں اس پر اتنا دیکھنا ہے کہ رب قدی نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول عطا کرے اسے لے لو، جس سے رسول منع کرے اسے باز آ جاؤ. یاد رکھو اگر تم نے اپنے دامن کو مدینے کے تاجدار کی طرف پھیلا دیا تو تمہاری زندگی کا کوئی بھی اٹھنے والا قدم مدینے کے تاجدار کی ناراضگی والا نہیں ہوگا. یاد رکھو اللہ کے برگزیدہ بندے تنہا آتے ہیں لیکن جب اسلام کے پابند ہوتے ہیں تو لوگوں کو اسلام کا پابند بنا دیتے ہیں. غریب نواز علیہ الرحمہ تشریف لائے، میرے مقدس میں آئے اور کچھ افراد کے ساتھ آئے، تلواریں چمک رہی ہیں، دشمنان اسلام طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن خود اسلام کے پابند تھے تو ان کی زندگی لوگوں کے سینوں میں اسلام داخل کر دیتی ہے. آتے ہیں تو کچھ افراد مسلمان ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو لاکھوں کو مسلمان کر کے جاتے ہیں. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ خود مسلمان تھے، اسلام کے پابند تھے. آج ہماری بات ہماری اولاد تک نہیں سنتی تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم خود اسلام کے پابند رہی ہیں. اگر ہم اسلام کے پابند ہو جائیں ہماری زندگی میں سکون ہوگا، ہماری زندگی میں اطمینان ہوگا، ہماری زندگی میں چین ہوگا. اے دیوان گان عشق رسول، واقعات امام عالی مقام سن کر آنکھوں سے اشک بہا دینا یہی صرف خراج عقیدت نہیں ہے، سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت کربلا کے تعداد میں قربانی دی اس مقصد کو پیش نظر رکھو. ارے سوچو تو صحیح، اگر ہم یہاں سے نکلنے والے ہوں اور کوئی کہے دروازے کے باہر پلاشک ریوالور لے کر آپ کو شوٹ کرنے کے لیے تیار ہے، گولی آپ کے اوپر داغ دے گا، آپ کو قتل کر دے گا، تو بتائیے ہم چھپ جائیں، ہم ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں؟ دنیا کا انسان اس طرح سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان، نگاہوں کے سامنے تلواریں چمک رہی ہیں، نگاہوں کے سامنے بیٹے کی لاش موجود ہے، نگاہوں کے سامنے آبان و انصار کی باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن تلوار چمکتے ہوئے دیکھنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے نظر نہیں آتے، دوڑتے نظر نہیں آتے، میدان چھوڑ کر جاتے نظر نہیں آتے. موت کا استقبال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے زندگی اسی لیے دی ہے کہ جان دے کر اسلام کو نافذ کر دو، جان دے کر اسلامی حکومت کو قائم کرو، جان دے کر اسلام کو زندہ کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب یہ آخری بات آپ سمجھ لیں، امام حسین ہی کا انتخاب میدان کربلا کے لیے کیوں کیا گیا؟ تو دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ بیمار ہو جائے اور جان بلب ہو، اسے بلڈ کی ضرورت ہو، تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ اس کا بلڈ گروپ لے کر کے آئے، تو اس کا بلڈ کا گروپ ہے، اسی گروپ کا بلڈ لے کر کے آئے تو اس کو بلڈ دیا جائے گا، تو اس کو حیات جاویدانی، اس کو نئی زندگی مل جائے گی. بلڈ گروپ چاہیے، او گروپ چاہیے، اے گروپ چاہیے، جو گروپ اس انسان کو چاہیے تھا جو اس کے بدن کے اندر خون تھا، اس گروپ کا بلڈ ہم تلاش کرتے ہیں. اور جب وہ بلڈ مل جاتا ہے تو دیا جاتا ہے تو وہ بلڈ اسے چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے. اسلام کے اندر خون دوڑ رہا تھا اور جب اسلام نے مٹانے کی دشمنوں نے اسلام کس طرح سے سکون کی جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہو. اس لیے امام حسین کی رگوں میں میرے آقا کا خون دوڑ رہا تھا. بلڈ سے بلڈ گروپ مل گیا, شجر کو گروپ مل گیا, خون مل گیا. ہوتا چلا گیا. دنیا میں یزید کے مرنے کی تاریخ کوئی نہیں جانتا. شہادت امام حسین کی بات اپنے بچے کو یاد کر کے امام حسین کی محبت آج اسلام کو پھر سے مسلمانوں کی ضرورت ہے. لکھے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے, اسلام کے خلاف بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں. اور اسلام جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ کسی کے نرگے کے اندر آ جائے اور سب طرف سے جب پتھر برستے ہوں اور لوگ تماشائی کی طرح دیکھ رہے ہوں تو چھوٹا سا بچہ ان والوں کے درمیان اپنے پہچان والے کو تلاش کرتا ہے, اپنے شناسا کو تلاش کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھے جاننے والا. جب اس کے کوئی پہچان والا مل جاتا ہے تو بڑی نگاہوں سے دیکھ کر کہتا ہے یہ سب تو پتھر مار رہے ہیں, ان کو مجھے بچا لے. میں کہتا ہوں یہی پوزیشن اس وقت اسلام کی ہے کہ جو طرف سے دشمن اسلام پر حملہ کر رہے ہیں اور اسلام مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے, تم تو مسلمان ہو, تم تو مجھے ماننے والے ہو, دشمن حملہ کر رہے ہیں, میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں اے اسلام کے مقدس شہزادو؟ تم آج بھی کر لو کہ تم اسلام کے خلاف ہر قدم تیار ہو, لیکن سب سے پہلے اپنے وجود کو اسلام کے بنانا ہوگا, اپنی زندگی میں قانون اسلام کو نافذ کرنا ہوگا. جب ہم یہ کر لیں گے تحریک سنی دعوت اسلامی جس بھی اسلام پیش کرنے کی قائل نہیں. تحریک کا مقصد اسلام پیش کیا جائے ہر شعبے کے اندر, مسلمان اسلامی زندگی کی نمائندگی کرتا ہوا ملے. یہ نہیں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام کی تعلیم حاصل کر لو اور اس کے بعد کوئی بات نہیں. نہیں نہیں, اسلام کی تمہاری حکم کے مطابق روزانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے آیا. ایک مستقل موضوع ہے کہ گفتگو کروں گا. انبیاء کرام کی ابتدائی زندگی سے لے کر رسول اعظم کے آخری ہونے کی زندگی تک آپ دیکھیں گے تو یہی چیز ملے گی کہ کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس میں میرے آقا کی زندگی رہنمائی نہ کر رہی ہو. اور قرآن نے یوں ہی کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. زندگی کے جس شعبے کے اندر تم چاہو مدینے کے تاجدار کی زندگی دیکھو, تمہیں رسول اعظم کی زندگی آئے گی, مل جائے گی, بہترین مل جائے گی, اور اس تم زندگی اطمینان سے گزار سکتے ہو. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی تو ہے, یہی پیغام تو ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. عوام کا فائدہ ہو, لیکن تم یہ نہ دیکھو کہ یہ فائدہ میرے سامنے ہے. آپ کو معلوم رسول اعظم سے یہی تو کہا گیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن میں جو ہمارے خلاف باتیں ہیں وہ باتیں تم نہ کہو, باقی اپنی بات تم سب کچھ کہو. تم کہو گے تو عورت کی اور تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے. تو مدینے کے تاجدار نے یہی تو فرمایا تھا, ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھو اور کہو کہ باطل نظام کو باطل نظام نہ کہو, بت پر باطل معبودوں کو باطل نہ کہو. تو سن لو, محمد جان تو دے سکتا ہے لیکن یہ بات قبول نہیں کر سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, اور ہر دور کے اندر اسلامی سیلاب کو روکنے کے لیے دولت کی لالچ ہو گئی ہے, سرمایہ لٹایا گیا. یہی کیفیت کربلا کے اندر بھی تو ہوئی تھی. یزید امام حسین کو یہی تو پیشکش کی تھی, ہاتھ دے دو جس طرف چاہو کر سکتے ہو, جو اکٹھا چاہو لے سکتے ہو. پہلے اعظم نے کہہ دیا لالچ دینے والا کون ہوتا ہے اور جان دینے والا کون ہوتا ہے. آج تبلیغی جماعت کے چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ آج جماعت بھی کسی کو رکشہ دلانے کی لالچ, کسی کو گھر دلانے کی لالچ, کسی کو بچی دلانے کی لالچ, کسی کو فورن میں شفٹ کرنے کی لالچ, یہ لالچ دے کر اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کوئی سنی جماعت یہ لالچ دے کر تمہیں اپنی تحریک کی طرف نہیں بلائے گی. وہ تو ایک ہی پیغام دیتی, آؤ مدینے کے رسول مدینے کے تاجدار کی طرف آ جاؤ. اس میں تمہارے لیے امان ہے، اس میں تمہارے لیے سکون ہے. اب تمہیں دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت باطل ہے. آخری بات یہ بھی سن لو کہ کربلا سے یا رسول اللہ کا نعرہ ہمیں ملا ہے، بیمار تھے، جب سلوک کے قافلے کو دیکھا تو برجستہ رخ مدینے کی طرف کرتے بیان کرتے ہیں، اے نیل کی یاری حد سبا یومن الى ارض الحرم، یہ ناپ پیش کرتے کرتے مکے میں ہم کرتے ہیں، یا رحمت للعالمین ادرک لسائل العابدین. امام حسین کے تخت جگر بتا رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت مدینے کے تاجدار کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ اسلام کو سیکھنے والے، اسلام کو حیات نو دینے والے کربلا کے تاجدار کے بیٹے کی آواز ہے اور ان کا عقیدہ ہے. جو شرک کہے پتا چلا اس کا رشتہ مدینے کے تاجدار کے نواسے کے دیے سے اسلام کے ساتھ نہیں، کہیں اور سے تعلق ہوگا. ہم الحمدللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس خون جس دین کو امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے سیکھا ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں، وفادار حسین ہیں، غدار حسین نہیں. شرک کہنے والا غدار حسین ہے اور یا رسول اللہ کہنے والا وفادار حسین ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ضرورت ہے قربانی کی، اب ضرورت ہے وقت دینے کی. الحمدللہ قابل ست مبارکباد ہیں اچل پور کے لوگ، کیرلا کے لوگ، بھاؤ نگر کے لوگ، کہ آج الحمدللہ 10 روزہ تربیتی کیمپ آج سے مرکز پر شروع ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے ماشاءاللہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر مرکز پر تربیت کے لیے آ چکے ہیں. اے بمبئی کے لڑکوں، میں تمہیں بھی کہتا ہوں ویکیشن کے اس پیریڈ کے اندر تم بھی 10 دن کی قربانی دو، مرکز پر آؤ، صبح 10 سے لے کر رات 10 بجے تک رہو، دین سیکھو تاکہ دین کی حفاظت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو، دین کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو. جس کی محبت ہوتی ہے آدمی اس کی حفاظت کا خیال کرتا ہے، دولت کی محبت ہے تو دولت کی حفاظت کا خیال کرتے ہو، جان کی محبت ہے جان کی حفاظت کا خیال کرتے ہو. جب دین کی محبت پیدا ہو جائے گی تو دین کی حفاظت کا خیال کرو گے. اللہ عز و جل ہم سب کو استقامت کی دین نصیب فرمائے اور کربلا کے تاجدار کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ختام نبوت تیرا خوں سلام، آفتاب امامت